اللہ کا گھر خلد کا نقشہ شہید کا اللہ کا گھر خلد کا نقشہ شہید کا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا جبریل امین سنتے گئے ذکر مدینہ جبریل امین سنتے گئے ذکر مدینہ ذکر مدینہ ذکر مدینہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا رضوا تیری جنت میں میرا رضوا تیری جنت میں میرا جی جگی لگ لگا جی جگی لگ لا میں گویا گا گنبد خضرا نہیں دیکھا میں گویا گا گنبد خضرا نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا ہر وقت خیالوں میں نگاہوں میں رہے وہ ہر وقت خیالوں میں نگاہوں میں رہے وہ میرے کبھی اپنے کو اکیلا نہیں دیکھا میں نے کبھی اپنے کو اکیلا نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا امت کے لیے اپنے لٹاتے آقا امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹاتے ایسا تو جہاں میں کوئی دادا نہیں دیکھا ایسا تو جہاں میں کوئی دادا نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے راز مٹے دیکھا جو مدینہ